وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے شاید یہ ڈر جائیں سو جب وہ اس امر کے تاریک ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کیا کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا بوجہ اس کے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے بنی اسرائیل کے تین گروہ اور فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بستی والے اس خصوص کے اندر تین قسم کے ہو گئے ایک تو وہ کہ ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنے کا ہیلہ اختیار کر کے منع کردہ کا ارتکاب کیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان مرتکبین گناہ کو منع کیا روکا اور اس فعل میں ان سے الگ رہے اور تیسرے وہ جماعت جو اس بارے میں بالکل خاموش رہی نہ خود ایسا کیا نہ کرنے والوں کو روکا بلکہ منع کرنے والوں سے کہا کہ ایسے لوگوں کو نصیحت کرنے سے کیا فائدہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا اور عذاب دینا چاہتے ہیں تم جانتے ہو کہ یہ مستحق عذاب ہو گئے ہیں نصیحت کا کوئی اثر نہیں لیتے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم تو معذور سمجھے جائیں گے کہ کیوں نہیں روکا تھا کیونکہ اچھی باتیں سکھانا اور بری باتوں سے روکنا چاہیے بعض نے معذرتن کے بجائے معذرتن پڑھا ہے یعنی یہ معذرت ہے اور بعض نے معذرتن یعنی ہم معذرت کی خاطر انہیں روکتے ہیں اور کیا عجب کہ وہ اس فعل سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کر لیں لیکن جب انہوں نے قبول نصیحت سے انکار کر دیا تو جو لوگ اس برائی سے انہیں روک رہے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا اور ان ارتکاب معصیت کرنے والے ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا اور انہیں دردناک عذاب دیا یہاں روکنے والوں کی نجات اور گنہگاروں کی ہلاکت بتائی گئی اور غیر جانبدار لوگوں کے بارے میں سکوت اختیار کر لیا گیا اس لیے کہ جزا ویسی ہی ہوتی ہے جیسا عمل ہوتا ہے اس لیے وہ نہ مستحق مدح ہوئے یعنی نہ تعریف کے قابل ہوئے کیونکہ مدح کے قابل کام نہیں کیا تھا اور نہ مستحق مذمت ہوئے کیونکہ ارتکاب گناہ نہیں کیا تھا پھر بھی ائمہ کا اختلاف ہے کہ کیا ان کی نجات ہوئی ہوگی یا ہلاکت ہوئی ہوگی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مچھلیاں ہفتے کے روز تو بہت آتی لیکن دوسرے دنوں میں نہ آتی اس پر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان میں سے بعض لوگ ہفتے کے روز بھی مچھلیاں پکڑنے لگے تو بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ اس روز تو مچھلیوں کا شکار حرام ہے لیکن ان کی سرکشی قائم رہی لیکن کچھ لوگ انہیں برابر منع کرتے رہے جب اس پر بھی کچھ عرصہ گزر گیا تو روکنے والوں کی ایک جماعت نے ان اپنوں سے کہا کہ ان کمبختوں کو منع کرنے سے کیا فائدہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب متحقق ہو چکا ہے ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو یہ لوگ منع کرنے والوں کی بنسبت راہ الہی میں زیادہ غضبناک تھے چنانچہ منع کرنے والوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ہم معذرت کرتے ہیں گویا یہ دونوں جماعتیں بھی منع کرنے والوں کی تھیں چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے تو یہ دونوں جماعتیں تو بچ گئیں اور یہ چور دروازے سے بھاگنے والے سرکش گنہگار بندر بنا دیے گئے کہتے ہیں کہ مچھلیاں ہفتے کے روز ساحل پر بہت دکھائی دیتی اور جب شام ہو جاتی تو دوسرے ہفتے کے آنے تک نہ دکھائی دیتی ایک وقت ایک آدمی جال ڈوریاں اور میخیں لے کر گیا اور وہاں لگا دیا ایک بڑی سی مچھلیاں ہفتے کے روز اس میں لگ گئیں اور ہفتے کا دن گزرنے پر جب اتوار کی رات آئی تو یہ مچھلی پکڑ کر اور بھون کر کھانے لگا مچھلی کی بو پا کر لوگ اس کے پاس دوڑ آئے، اس سے پوچھا، اس نے انکار کیا اور جب بہت اصرار کیا تو کہہ دیا کہ اس نے ایک مچھلی پکڑی تھی، اور جب دوسرا ہفتہ آیا تو پھر ایسا ہی کیا اور شب ایک شمبے میں اس کو بھون کر کھایا۔ لوگوں نے مچھلی کی خوشبو پائی تو پھر آ کر پوچھا، تو کہا تم بھی ایسا ہی کرو جیسا میں کرتا ہوں۔ کہا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے انہیں اپنا حیلہ بتایا تو دوسرے لوگ بھی اس حیلے پر عمل کرنے لگے، حتیٰ کہ یہ بات بہت عام ہو گئی۔ ان کا ایک شہر تھا، اس کو ربض کہتے تھے۔ اس شہر کا دروازہ رات میں بند کر لیا کرتے تھے، چنانچہ رات ہی رات میں ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں۔ ان کے پڑوس کے دیہاتی جو ان کی بستی کے اطراف ہی رہتے تھے اور صبح طلب معاش میں شہر کے اندر جاتے تھے تو دروازے کو بند پایا، آوازیں دیں، جواب نہ ملا۔ دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو وہ بندر بن چکے تھے، نزدیک آ رہے تھے، اپنے لوگوں سے لپٹ رہے تھے۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے، وہاں دیکھ لینا کافی ہے۔ دوسرا قول ایک یہ بھی ہے کہ ساکت یعنی خاموش رہنے والے لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، کیونکہ یہ لوگ انہیں بھونتے اور کھاتے دیکھ کر بھی منع نہیں کرتے تھے، صرف ایک جماعت نے منع کیا تھا، حتیٰ کہ ان کا یہ عمل عام طور پر تقلید کیا جانے لگا۔ تو ان بعض لوگوں نے کہا کہ کیوں ان ظالموں کو منع کرتے ہو، انہیں عذاب شدید سے سابقہ پڑنے والا ہے، ہم تو ان کے اس عمل سے سخت ناراض ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تین فریق تھے، ان میں سے صرف منع کرنے والے بچے، باقی دونوں مبتلاء عذاب ہوئے۔ لیکن عکرمہ رحمہ اللہ کے کہنے کے بعد پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے قول سے گویا رجوع کر لیا، کیونکہ انہیں انعام میں حلہ اور لباس دیا، اور اس قول سے تو یہ رجوع والا قول بہتر ہے کہ سکوت اختیار کرنے والے لوگ بھی نجات پا گئے تھے۔ اور قول باری تعالی اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس سے اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ ان کے سوا دوسرے دو قسم کے لوگ جو بچ گئے انہیں ضرور نجات مل گئی ہوگی، واللہ اعلم۔ بئیسین کے معنی شدید کے ہیں، یا علیم کے ہیں، یا دردناک کے، یہ سب معنی آپس میں متقارب ہیں، واللہ اعلم۔ خاسئین کے معنی ہیں ذلیل و حقیر، یعنی بطور عذاب اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور حقیر بندر بنا دیا۔